สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่20นะครับหัวข้อย่อยก็คือฟาริสีและซาดูสีตอนที่3ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าชาติพันธุ์ฟาริสีสมัยใหม่หรือว่าฟาริสีสมัยใหม่นั้นเป็นอย่างไรบางท่านอาจจะเข้าใจว่าผมกำลังกล่าวหาท่านหรือว่าท่านนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนตามตรงเลยว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะกล่าวหาใครคนใดคนหนึ่งเฉพาะเจาะจงแต่ผมกล่าวตามพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าฟาริสีสมัยใหม่นั้นก็คล้ายๆกับฟาริสีสมัยก่อนครับแต่เนื่องจากว่ามรรคหรือการปฏิบัตินะครับแนวทางมันแตกต่างกันไปดังนั้นจึงเกิดฟาริสีสมัยใหม่ในคริสตจักรของเราในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งสอนนะครับที่บิดเบือนไม่ว่าจะเป็นพิธีการใดๆก็ตามที่เน้นมากกว่าที่จะเน้นจิตวิญญาณครับหรือแม้กระทั่งลักษณะของนาโต้นะครับก็คือ no action talk only หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเอาความคิดเห็นของตนเป็นมาตรฐานเพื่อวัดคนอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของการมีหูตาที่คับแคบไม่เปิดโลกทัศน์และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพระเจ้าแทนที่จะให้พระเจ้านั้นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราบางคนอาจจะมีความรู้สึกอยากจะได้รับการยกย่องอยากจะได้รับเกียรติอยากจะได้รับสง่าราศีนะครับให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราในทุกวันนี้พี่น้องครับในวันนี้นะครับเราจะมาถึงตอนสุดท้ายของการเรียนรู้เกี่ยวกับฟาริสีและซาดูสีครับที่พบอยู่ในมัทธิวบทที่23นะครับเกือบทั้งบทนะครับของบทที่23นั้นเป็นการกล่าวโทษของพระเยซูที่มีต่อพวกธรรมอาจารย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีนะครับพวกฟาริสีนั้นเป็นคนที่นั่งจองที่นั่งของโมเสสเขากำลังใช้บทบัญญัติของโมเสส5เล่มแรกที่เรียกว่าโทรานะครับซึ่งเขียนโดยโมเสสเขาพยายามใช้สิ่งเหล่านี้นะครับและอ้างว่าเป็นของเขาส่วนกลุ่มของเขานั่นเองและกลุ่มเขานั้นก็ทำการตีความครับขยายความและในขณะเดียวกันนะครับก็สร้างบทบัญญัติยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มที่ผมได้พูดไปแล้วพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าพระเยซูกล่าวหานะครับและพระเยซูใช้คำว่าวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีนะครับในข้อ13 15 16ข้อ23 25 27 29เยอะแยะไปหมดนะครับและที่หนักหนาสาหัสก็คือในข้อ33ครับพระเยซูตรัสว่าโอ้พวกงูพันงูร้ายเจ้าจะพ้นโทษนรกอย่างไรได้เห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกธรรมอาจารย์ฟาริสีและรวมทั้งคนซาดูสีด้วยครับเป็นเราจะกลับมาดูนะครับว่าเราควรจะระวังเชื้อต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าฟาริสีและซาดูสีนั้นเป็นกลุ่มนักการศาสนาที่เคร่งครัดในกฎระเบียบที่บรรพชนถ่ายทอดครับเป็นกลุ่มคนที่อุทิศตัวอย่างจริงจังให้กับลัทธิยิวหรือจูดายซึมเขานั้นยึดถือปฏิบัติข้อบัญญัติของโมเสสและเพิ่มเติมไปเยอะแยะมากมายนะครับซาดูสีก็เช่นเดียวกันครับเป็นกลุ่มคนเคร่งศาสนาและกลุ่มนี้เป็นคนที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจชั้นสูงของคนยิวพูดง่ายนะครับก็คือพวกไฮโซของยิวนั่นเองเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อต่างกับพวกฟาริสีในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายครับนะครับพี่น้องครับพระเยซูเตือนเรื่องระวังให้ดีเรื่องเชื้อแห่งฟาริสีและซาดูสีที่จริงแล้วบริบทเบื้องหลังในเรื่องนี้เกิดหลังจากการที่พระเยซูทำการอัศจรรย์เลี้ยงคน 4,000 คนด้วยขนมปัง7ก้อนครับหลังจากที่คน 4,000 คนกินจนอิ่มแล้วนะครับยังเหลือขนมปังถึง7ตะกร้าแต่สาวกลืมหยิบขนมปังทั้ง7ตะกร้าที่เหลือนั้นมาพระเยซูบอกให้ระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดีสาวกเข้าใจผิดครับตีความว่าพระเยซูพูดอย่างนี้เพราะพระเยซูต้องการเตือนว่าอย่าลืมขนมปังที่เหลือนะครับอย่าลืมหยิบขนมปังที่เหลือมาด้วยนะพวกเขาก็กวนกวายใจมากครับแต่จริงๆแล้วพระเยซูนั้นพระองค์มิได้หมายความถึงเรื่องขนมปังแต่พระองค์เตือนเรื่องระวังเชื้อของฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดี พี่น้องครับทำไมพระเยซูต้องเตือนเชื้อแห่งฟาริสีนั้นหรือเชื้อซาดูสีนั้นที่พระเยซูเตือนให้ระวังนั้นหมายถึงอะไรครับในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมจะชี้ให้เห็นนะครับถึงหลายประการที่เราต้องระวังประการแรกก็คือระวังเชื้อแห่งท่าทีที่ผิดครับนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับเราได้เรียนรู้นะครับว่าพระเยซูนั้นในมัทธิวบทที่23นะครับพระเยซูระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซาดูสีก็คือท่าทีที่ผิดท่าทีที่ผิดของฟาริสีและซาดูสีคืออะไรครับท่าทีที่ผิดของฟาริสีและซาดูสีก็คือเขามีแรงจูงใจที่ต้องการทดลองพระเยซูเขาไม่ได้ตั้งใจแสวงหาความจริงจากพระเยซูครับแต่เขาต้องการจับผิดว่าพระเยซูนั้นจริงๆไม่มีฤทธิ์อำนาจอย่างที่เคลมนะครับไม่มีฤทธิ์อำนาจหรือแม้กระทั่งจะมีฤทธิ์อำนาจพวกเขาก็ยังกล่าวหาพระเยซูว่ามีฤทธิ์ในฐานะที่เป็นนายผีเมื่อพระเยซูขับผีครับพวกฟาริสีและซาดูสีนั้นมีท่าทีในใจที่ผิดครับก็คือพวกเขาหยิ่งยโสนะครับพวกเขายกตนเหนือผู้อื่นพวกเขาแสวงหาเกียรติและการยกย่องจากมนุษย์ในหน้าที่ทางศาสนาพวกเขานั้นเป็นคนที่น่าชื่อใจคดนะครับแสร้งทำในสิ่งที่ตนไม่ได้เป็นทำความดีแต่เปลือกนอกยกเอาประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นใหญ่เหนือพระคัมภีร์เหนือพระชนะสนใจตัวอักษรข้อศีลธรรมมากกว่าจะสนใจแก่นหัวใจของศีลธรรมพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าท่าทีกำหนดชีวิตนะครับท่าทีกำหนดทัศนคติท่าทีนั้นกำหนดมุมมองต่างๆท่าทีนั้นกำหนดโลกทัศน์ของเราเพราะฉะนั้นหากท่าทีไม่ถูกต้องท่าทีไม่ดีทุกอย่างที่ออกมาก็ไม่ดีด้วยครับเพราะท่าทีนั้นเกิดที่สมองเกิดที่ความคิดเกิดที่จิตใจน่าแปลกนะครับที่ฟาริสีและซาดูสีนี่เป็นนักการศาสนาที่ใกล้ชิดกับบทบัญญัติแต่เขากลับปฏิเสธพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะท่าทีที่ผิดในใจฉะนั้นเราต้องระวังเชื้อตรงนี้ให้ดีนะครับเราอย่าคิดว่าเราใกล้ชิดพระเจ้าเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่มีทางที่จะมีท่าทีที่ผิดได้เรามีท่าทีแรงจูงใจอย่างไรเราก็จะตีความสิ่งที่พบเห็นไปตามท่าทีในใจของเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเทสได้ครับว่าใครมีท่าทีแรงจูงใจอย่างไรก็ดูเขาตอบสนองหรือตีความสิ่งที่เขาพบเขาเห็นนะครับก็จะรู้ครับว่าคนนั้นเป็นอย่างไรพี่น้องครับพระเยซูตัดให้ระวังเชื้อพวกฟาริสีและซาดูสีนะครับแต่สาวกก็ไม่เข้าใจนะครับนี่เป็นสิ่งน่าเสียดายมากประการที่สองครับระวังเชื้อแห่งคำสอนที่ผิดพระเยซูเตือนไม่เพียงแค่ระวังเชื้อของท่าทีนะครับแต่พระเยซูยังเตือนให้ระวังเชื้อของคำสอนที่ผิดด้วยมีคนมากมายนะครับที่อยู่ในคำสอนผิดจากพระคัมภีร์ทั้งที่เขาจริงใจและบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นแค่จริงใจไม่พอครับเราต้องมีพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักนะครับเราต้องมีศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับเป็นกรอบเราต้องมีวิจารณญาณและยึดคำสอนที่ถูกต้องให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประยุกต์ใช้พระวจนะและความจริงของพระเจ้าพระเยซูเตือนให้ระวังคำสอนผิดครับที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูหรือการนำบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นบทบัญญัติของพระเจ้านะครับคนพวกนี้นี่ขี้ตู่ครับในขณะเดียวกันครับก็ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะอ้างพระคุณพระเจ้าจนตกขอบก็มีบางคนก็นำผู้เชื่อให้กลับสู่บทบัญญัติของมนุษย์ก็มีนะครับเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยคำสอนแปลกๆมากมายหลายอย่างครับเพราะว่าคนใช้เหตุผลเก่งขึ้นคนใช้การอธิบายนะครับชักนำชี้นำจูงใจได้เก่งขึ้นคนเราก็มีความปรารถนามีความอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนังนะครับคนสมัยใหม่ก็ชอบสิ่งที่แหวกแนวคนที่ต้องการอำนาจผลประโยชน์นะครับเพื่อกลุ่มบุคคลต่างๆมากมายก็สามารถที่จะใช้อำนาจและกลุ่มบุคคลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองทำให้การสั่งสอนนะครับจริยธรรมของพระเจ้าก็ผิดเพี้ยนไปพี่น้องครับในสมัยนี้นะครับเราต้องระวังข่าวประเสริฐแห่งความสะดวกสบายครับนะครับเขาไม่พูดว่าพระเยซูเป็นทางเดียวที่ช่วยให้รอดนะครับอันตรายจากคำสอนผิดเหล่านี้นะครับมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเราและลูกหลานเราอย่างไม่รู้ตัวและยากที่จะตรวจสอบได้นะครับเราต้องระวังความคำสอนผิดให้ดีพี่น้องครับนี่คือเชื้อที่เราควรต้องระวังขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน